iza huwa way xol ko rek mom mu nek fi nek ko xamna khafimun khulu wala la mubinun buy beural ak khulowam ne day khulu wala ak yalla to sa borom xalo wala la dako bindo rek dako binde ci tokuna yalla ne wa daraba lana mudinu saddal masalan misal wa nasya mu fat khalqahu bind gi ko yalla bind yalla bind gi mu ko bind mom mu faté ko xamul ne mom yalla ko bind qala munan man ana kan yuhyi moy dekkal al izama ha yahyi wahiyati mom kat ramay mun dafa feunax qul waxal ne yuhyi ha dana ko dekkal jappal premier ton qul waxal ne yuhyi ha dana ko dekkal alladhi bur yalla mi nga xamne an shaaha boko soson aw wala marratin ta jaal benu mbiri japp lool moy premier chose moko jekk sos wo wote mom yalla alimun ku khamla manam khalaq bi kul wa bi kul khalq ci bepp mbir ci bepp mindum yalla xamna ko muy ñaarelu tont ki xam lepp limu bind ki la ñëk bind kay avant koku xam nga ni war la mëna dékk ki la ñëk bind ba nga nekkul dara dara dara mo la bindoon koku war la mëna dékk lool lo ci jaax koku benn la mune ben ñaarel bi moy mom xamna lepp bepp bind xamna moy ñet alladhi moy bur yalla al jadd moy ki nga xamne jaala mo def lakum ñeelen min ash-shajari ci garab al akhdari ba nga xamne dafa toy dafa verte mo ci bind naaram sawara mo ci genné safara garab yi ni mu genné ci sawara tak tak fa iza batakhta antum yen tuqiduna yen ngi boyal di tal minhu ci mom muy ñaata ñetta ngo lu vert kay yow lo xamne da toy ma genné ci tak tak ko kiko man munul lekkal ko de aw baad aw laysa khana nekul alladhi ki nga xamne khalaqa mo bind as-samawati as-samani wal arda ak sursi as-samani yeb ak sursi mo len bind bi qadir de ko de adi am katana ala an yakhluqa timu bin mislahum ku melni ñom muy ñata tont ñenta ko asaman yek suusi bo deme ba defal ko kiko defal ak li ci bir meunu jekki jekki dindi leen indi wat ñeneen benen asaman yek suuf ak yene ci bir ki man lool meunta dekkil de han bala ahan kay wo mom bur yalla al khalaq moy ad binda ko mom rek bind ñep al alim moy ki nga xamantene dafa xam lepp manam savoir faire ba nga fi batay muy ñaata ton innama li am ba dess moy amruhu mbirum mom yalla iza arada bu namme shay an dara an yaqula lahu moy daf ko nan rek ku nekkal fa yakunu mu nek muy ñaata ton jurom ben ton ko xamantene mo ha ki nga xamne mom bu dambe dara du fi nek di dem di dajale ay materiel bi ki di tabax di rax di del mom da nan rek mbir mi nekkal lola ne koku munul nit di mu dekkil ko ñaata la jurom ben lola fa subhana gatch nga lama bakna tuduna sel nga alladhi ki nga xamne bi yadi nek na ci loxom mom kesse dongu rek malakutu momel gu yaat yep gi nek ci kul shay bepp mbir ki nga xamne mom mom lepp te ci loxom rek la lepp ne koku limu def ba ki de est ce que meunul delo wat ki de dund mom mi ko joxo ci albel muy jurom ñaari tontu mu dess jurom ñettel wa ilayhi tati mom kesse turjauna yeen ñepp ci mom ngeen di delu wat yowma diin muy jurom ñett tont mu dajala ko fi ci jeexatal sey riyas ko kay mën na la bekk ha motax nga gis saxal na momel gi fi nak wa lol lañ ko bëggol indi manam munasa ba gogo momel gi mu saxal fi ci bisub taxaway bi bisub manam bisub pay bi han motax kon wa motax nak ay bobu kon day day saxal manam bisuk momel yi day day saxal tamit taxaw manam am yowma qiyamati kon dañuy gis ne bari na ci ño xamantene tamit dañuy weddi yowma qiyamati way ay yo da la di ton wa niki lolu amna ci tamit ño xamantene manam ci tiaxan kat yi tamit dañuy weddi manam lu demé nek ay yenn mbir yo xamné dañ ko ci wax comme misan bi moy mortalay rek mortalay bok na ci masala bi lu bari na luñ ci weddi lu demé nek mbugalu ba mel ñom dañ koy weddi wa dañuy weddi tamit misan bi manam liñuy tabax kibi ci astaghfirullah liñuy pécé ñom dañuy weddi wa pécé ha dañuy weddi manam dal ñom bar na ñuy weddi ci mbir mom waye yoyu manam ñewon nañ ci avant donc jarul ci mustafa akhire wala ci walu akhire wala kon jarul ñu ci ki wa delu ci wat ci di insister ak geleen jema tontu ci walu gogo ala kulli hal li nga xamantene manam moy mo nek ci maliki yawmiddin amna nak ci min babul ishara ño xamantene ci nit yalla yi dañuy wax ne par exemple yawmiddin manam bisu di manam ad-din ñom dañ ne diine deug gi tax ñi wax manam inna diina inna allah al-islam moy l'islam te yow bu bis ñing koy manam day moy contraire bu ci manam te jamono jojo parce que nit manam ñaari façon dañuy nekk ci l'islam façon bu ndeuk gi moy doxale bi manam ni nit ci du doxale ci l'islam manam moy li nga xamne ay def zahir lañ wa di defé li ñi diglé ba yi intéré niki non amna nak benen façon yu doxale ni l'islam daam benen façon moy bi nga xamne mu ruh be koy def gëm yalla gi xol bi et cetera xol gi raga yoy non ak ruh bi yoy ñom ñoy doxal manam ñoy sel djeblu ci borom subhanahu wa ta'ala diko jaamu mom kesse te ban ko bokal ak dara koku ak bi yegg di jëm ci mom subhanahu wa ta'ala voilà manam gogu nak manam kepp ko xamantene def nga ba sans borom manam may la lola manam lolou la sans borom di junjou manam yaw mu manam le fait que mu utiliser baax yaw mu nak manam moy parce que beccuk moy leer et cetera goudi mo and ak leundum manam voilà legui de sama ñom yaw mu dir lolou lañ ko tek manam ci babul ishara dal la voilà mo tafsir ishari voilà manam moy ñi nga xamne deug vraiment ñoy ñi xam yalla deug ñi taxé té moy maqam as-siddiqi moy siddiqi lay motax fi maqam as-siddiqi inda malik al-muqtari mu jundale maqam as-siddiqi bobu voilà manam ñi nga xamantene ñom dem nañ ba sel kon dal ben ba sen roh xonsu bu leen lay voilà mais jundale ci walu bobu dal voilà donc lool mom lool manam ñom ci sen tafsir ishari yoy la wa ala kulli hal amna nak li yenen yo xamantene manam dañ ko ci gis comme li nga xamantene le fait que yenen tour yi sama borom subhanahu wa ta'ala indi ko fi lu demé nek mu indi juromi tour moy allah rabb rahman rahim ak malik ha yoyu manam mu melni daf nan la li mo meuna sante dafa bari bu fekente ne dang may sante parce que nit ñi luñu meuna sante yalla subhanahu wa ta'ala ñent la ndax soit dañ koy sante ndax melom ñu mati ak den jimu den ci mbolam wañi koy wala ñukoy sante ndax xewal gi mu len di defal ha ak manam tarbiya gi muy def ci ñom niki nonu wala bok ñu diko sante ndax yaakar gi ñu yaakar ci mom ay xewal wala bok ñu diko sante ndax ragal gi ko ragal mu melni sama borom subhanahu wa ta'ala daf len di wax ne sante leen ndax bu fekente ne da ngeen may sante ndax manam man dama mat man may allah motax alhamdulillah te dañ na ci mbolam wañi koy budé da ngeen may sante ndax nak tarbiya gi mo len di tarbiya ak xéewal gi mo len di xéewale ha ji té ma sax ci dak musuma ci dañ sante leer ma ndax ma rabbul alamin niko nonu su fekkante ne da ngeen na yaakar ci man ay yeurmale ak xéewal ba tax ngeen di ma sante leer ma ndax ma rahman rahim niko nonu bu fekkante ne nak da ngeen na ragal tit ku len duma mba kep ko xamantene da len bi gañ ba ak lor di len dal sante len ndax may maliki yow min diine wa wa niki nonu sama borom subhanahu wa ta'ala manam buñu xolé juroomi turi yi nga xamantene mom mo fi ñew muy allah rabb arrahman arrahim ak ak manam maliki dañuy gis tam fofu benen manam benen mbir manam dañ ci gis juroom la nga dañ ci gis tamit juroomi ponki l'islam yi ni mu ci feñe ndax allah mom mo symboliser la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom moko symboliser moy baati xere yi ñu duggé ci l'islam rabb mom manam mo symboliser han lan julli ndax tarbiya gi motax julli moy mo gëna gaaw ci yeggal nit ci borom subhanahu wa ta'ala motax mom moy ponk bi nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala bim koy jox yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ko yékiti ba fofu ci kaw jox ko niki nonu ci guddi go gi nga xamantene teranga gi gëna mak gi gëna feñ ci lañ ko ko joxe niki non mu farakal ko ñu war ko def juroom yoon par jour amul benen jaamu yalla ko non niki non mu saxal ko ci ay mbolo et cetera et cetera manam tarbiya yar bi te mbolo borox xoxami d'accord nañ ci ben affaire cheikhou tidiane da na neena mbolo wilaya manam ak selate ak am mbolo xetu xewal yu aju ci walu borom bi subhanahu wa ta'ala ci walu diine ak ci walu aduna ci walu alakhirah ci ben jeuf kesse la dajé moy julli juroomi julli ci mbolo ya ci jakkay ci bobu jeuf kesse la dajé e ginnaw ba nak ben jeuf rek la gis mu xaw mu meun ko manam mu meuna taxaw taxaway bo li jur di julli juroomi julli ci jakkay da am moy salatu ala nabi te gis nga baatu salat mi ci moy tarbiya gi rek mom rek lañu remarquer ni mom salatu ala nabi julli ci yantibi sallallahu alayhi wasallam kete lañu remarquer mu nek lo xamantene ku koy def faaw da nga yegg ci yalla wa moy rububiyyah bu fekente ne manam arrahman moy matale gi nga xamne mom la matale yermandem gi matale lepp manam day feñ ci koor gi ndax koor gi day gis ni yermandek borom subhanahu wa ta'ala ni mu matale moy asiyam rahim moy azaka yermande gi nga xamantene mom mom moy relationnel di djugé ci nit ñi man ci di jéki ci kenen man yërmëri gi bo démé bu koy jëfé ndax rahim wax nañ la dé manam tour la bo xamné fi'al yéna jëf la yalla bu yërmaat d'accord niki non rahman melo la mo tax ñaan ki melom la rahman moy nga xamné yërmëne melom la rahim moy nga xamné yërmëne lay jëfé para ko ñu def niki non azaka kom mom la tour rahim c'est régir niki non ak malik yow mi din malik moko régir ak malik ak ndax ak day symboliser sa borom subhanahu wa ta'ala bu dajale ñepp jami manam ñepp makka dajale len ñepp ñu nuro ni ñu solo ñepp di jaamu borom bi kesse subhanahu wa ta'ala te kenn du fa xamé ku am alal ak ku amul ku mëna ku mëna dajale goku mëna dajale mom manam mom la ha symboliser ci ak muy malik yow mi din ba amma li nga xamantene mo ci aji won ci julli nak ak li ci aji ci tarbiya ak yu mel non insha allah taala buñu yalla maye fekke tal ak wir insha allah yalla nañu yalla yeggal nañu ci jamm buñu yexé ci alladheena yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata insha allah dan ko yatal fofu niki non ci baawu isharam yoyu batay manam li nga xamne la sama borom subhanahu wa ta'ala nonu la defé mbir yi day gis ne nit ki dafa am lo xamantene manam dafa am ay parties yu ko composé bokku na ci liko composé moy manam roh go xamantene dafa sel nga xamantene danaka xol bu sel la ko djuk malaka la niki non ak mbir mo xamantene manam bakkan bo xamne sheytane moko manam koduk sheytane la sheytane kon non manam motax ngay gis ci bakkan lu ci sheytane diko utiliser han niki non ak ko xamantene manam dafa manam sab'iyya la manam nafsu sab'iyya moy dafa xawa féroce wala dafa féroce dal wala han ak ko xamne bahimiya la manam dafa xawa bahimiya mom lu ko neex la et cetera wala dafa wala bestial wa ah ak ak manam yaram bo xamantene manam dafa 10 wa yaram bo xamne dafa 10 bu fekkentene manam xol bi nga xamantene ruh bobu nonu koku allah moko yor moko régir motax mo nan ala zikrillah taquma innul qulub wa ci tuddu gi ñu tuddu allah turu yalla bobu ak di sekar yalla ci la sa xol di yalla voilà deng wa wi nga xamantene manam mo aju ci walu sheytane gi yese aju koku mom baatu rabb moko régir manam d'ailleurs motax mo nan waxu rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ya ya ya sama borom ma ngi muslu ci yow ci han li nga xamne moy jax jaxal manam ak reuy gi nga xamne mo la sheytane di def ci ñun wa te ma ngi lay yeurum ma ngi lay ñaan yalla nu musul bu fekkete dañ ma tewé deug wa amma ki bi férocité bobu non nga xamne moy ne ki nit ki koku tour rahman moko yor d'ailleurs motax nan mona manam mokoy note de telle sorte que mokoy yar motax nan al mulku yawma idhin haqqul rahman wa deug deug ngour bis bobu yawma manam rahman ko motax rahman bu deme ba nek ci ba note nit ki nak ba mu xam deug deug secret tour bi motax ngay gis muy sel bi yekiti ko wa ba bari muy nek nit ko xamne day yaatu yorum wa amma bayyi may mom côté bayyi do koku rahim moko yor wa du jëf rek diko sét wa manam lu muy jëf rek ndé manam fi ci ay jëfum wala wala wala bu ko defé mukoy sét ana na ban ayé moko tek ci lété sax amna ayé bu ko tek ci lété ci ayé lon ko parté wa amma bour bi nak manam mal moy jëmbuji motax manam wala rahim bi manam yahlu lahum tayyibat wa yuharramu alayhim al-khaba'ith wala manam ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme mom manam sa borom subhanahu wa ta'ala dafa def ci mom manam rahim gogou mu donn ko ci complètement comme niñ ko waxe won donnale gogou nak moko ko donnale manam mo waral mom bimu ñewé d'ailleurs sax la lako bi mu minina ra'ufur rahim non lako tuddé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tax nak ba manam bimu ñewé ci ñom moy yenenbi bobu sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé moy yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharramu alayhim al-khaba'ith dox leena daganalal yi nga xamanteni ñoy yité ñom xamoko bakkar bu bayyi ñewé tam day il faut ñu itul ko limit wala ñu daganal ci mom yi té yi baxi ba faré dindi ci manam haramal ci mom yi nga xamné ay sobe lañ bu ko defé bayyi may gi den ci mom wa amma malik mom moy manam yaram bi nga xamanteni mom dafa dis manam wala wa denga wa manam motax yowul xiyamati muy dekk ci jami manam bi ay yi nga xamanteni ñoom ñuy wax yoy yep dañuy tektal lool manam yeneen mbir yu bare ñi ngi ci juroomi tour yi ak lekkolo gi nga xamanteni mom lañu lekkolo bokk na ci ne allah ak rabb ak rahman ñoom ñoy tour yi nga xamanteni ñoy manam ñoom ñoy tour yi gëna mag ha nga xamanteni xolal sama borom subhanahu wa ta'ala ci touru allah day tekkel ni manam nit ñi dañu wara jaam borom manam uruhu yegi ni dañu wara jaam borom subhanahu wa ta'ala mom kesse ha niki nonu rabb day wara ni mo len mom mo len bindu manam kon allah dafa melni relation bi moy limite ni akla bu nit ñi amel yalla man kon luy joge ci nit ñi lepp dem ci yalla niki nonu rabb kon lu joge ci yalla lu bi ñew ci minde fi ndax amal gi mu len amal xewal gi mu len di xewal et cetera ar-rahman nak moy li nga xamantene manam mo len relier manam moy yermane gi mom moy lien bi dox digeete nit ñi jaamu moy rahman nak nek tour martaba bobu ismaha bi cheikh tidiar da na lo wax wa tu bi cheikh wa nan tour ismu martaba bobu la moy rahman nga xamantene da fay relier yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ak yeneen nit ñi ak yeneen minde fi wa moy to wala d'ailleurs motax ci tour bobu ci la yé moy ci kaw arasam wa wa manam pour wané ni mom relation moy luñ doon wax sank rek relation bi mu am ak minde fi da ko tek mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ci mbaxam da ko tek ci yermande fi wa da ko tek ci yermande amma indi gi mu indi malike yow diini ci ginnaw gi nak koku day tekkale rek manam rahman ak rahim yeb day manam indi gi mu indi malike yow diini ci ginnaw day tekkale rek manam li nga xamne mom la yenen ay alquran di tekkale ko bi nan ghafir zalim wa qabil tawbi shadid al qabid al tawbi mom moy jegalé baka ghafir zalim wa qabil tawbi te moy nangutou wa nak shadid al qabid moy kitab mu gatam le tawli moy borom ma gay niki nonu comme ni nga xamantene non la ko wax nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna adhabuhu wal adhabu al-alim nabbi khabar al-ibadi sama jami anni nak man ana man yalla al-ghafur ma ajjeg la kon ar-rahim may ci yatu yermane wa annati li werbo moy adhabu sama mbugal wal adhabu al-alim moy mbugal bi metti bi deug deug niki nonu fi nane la in shakartum wa azzal rabbuka la in shakartum la azidannakum man ko fatum inna adhabi la shadid wa in fataliko bi nga xamna ta azdana wotina waxna rabbuka sa borom ne la giñ nan in shakartum bo len ma geureme la giñ nan azidannakum dana len lol wala in kafartum way ay bo len ma wedde inna adhabi li yurbu moy sumu bugal la giñ nan shadidun dafata yoyep day tek ci le manam sa borom subhanahu wa ta'ala li nga xamantene ah nonu la melowo yoy niki nonu kon ci nga xamene sa borom subhanahu wa ta'ala tamit indi gi nga xamantene manam te yep nak yi ñu jotta yi ñu wax yépp dañu lekkolo cant gi day wone deug deug ni nga xamne non la yello way ñu diko cant subhanahu wa ta'ala ndax cant biñ koy cant dañ koy cant ci melo yu mat ak han yu kawé ak wañéku bu nga man ak li nga xamne mom la denc mbolém wañéku wañéku té yoy yépp da ngay gis day feen ci juroomi tour yi nga xamne tane mom ñu fi ñuy Allah rabbur rahman ar rahim ak malik malik manam ak malik dal ak tour yi ko nuru comme ñu doon wax sank té lolu da ngay gis sa borom subhanahu wa ta'ala ni nga xamne nonu manam tour yi tamit day woné manam dañu yi tour sa budul won yi rek lañ xam ci yalla sax day dal di doy ci ñu xamne ci ñu mëna xam ci mom mbolam tour yu mat yi mëna yé tour yi parce que da ngay gis ni te tour yi tamit yépp dañu am ay melo yu mat lolu motax xana gissoo mam ibrahim alayhi salatu wassalam bi mu waxé bayam nan ko ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yusir wa la yunna kashira yow sama bay ana lan motax ngay jamu lo xamne du deg te du gis te du la jariñ dara kana gisulo ne han dafa wone ni touram yi kep ko xamantene war nga nek yalla war nga am melo yu melni ak tamit xol fi alquran nan ci suratul araf wattakhadha qawmu musa min ba'dihi min hulihim ajlan jasadan lahu khuwar alam yaraw annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin deng waaw wattakhadha jappena qawmu musa nitu yenenti yalla musa ala nabina wa ala afdalus salatu wassalam min ba'dihi ci ginaw min hulihim ci sen takaye ejlan aw sel jasadan wo xamne aw yaram rek la manam aw jëm rek la lo ñen lako xowarun ak nay ha ba manam comme ñu xam na muy bo wala ko wala muy bo nan bo bo wala bok ñe yene ci borox xam dañ ne del du won sax loolu la doon def dañu jël rek manam dañ ko wutal ñaari gunt rek ci kanam ge ci ginnaw ge rek du wengal ko dëtal sor ko bu ngelaw li affaire bi mel luy bip lu wala yalla ne yalla ne alam yaraw khara gisunu annahu ne ñom yalla joju ñu jappé won muy sellu wo la yukallimuhum ne ku won di akuy am kuy wax ak ñom di jokkalante ñom kan wala yahdihim sabilan te doonu len won gindi ci yoon moy melo yu mati amul won ci mom waaw ittakhadhu mota jappé nañ ko wakanu ci ñom ñu nek zalimina di way toñ xam nga han xam nga li moy wala ni manam kon yalla dafa wara nek ko xamantene dafa mat ndax xam nga yalla bu do ku dul wax ak jaamu bi koku matut wa motax xolal samir yi lolou la waxon manam pour wane manam mune dani fa akhrajalahum ajlan jasadan lahu khuwar فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا تسورة طه ولا manam moy mok ay be ñoyam rek manam ñom le fait que amuñu risala amul ris amul wax amul message bu muy joxe yalla bo xamantene jami xamuñu ko ñom dañuy tok rek amuñu benen relation buñu am ak mom alors que xolal Allah Rabbu Rahman ak Rahim Malik da ngay yek relation yoy ak ni mu maté ci ngay xamé ni ki dafa matu cant té lepp nu muy gëna incarner manam ni li ni mu maté ci mom ci la maté ak cant subhanahu wa ta'ala moto xolal mu ne fa akhraja mu genné lahum ñeleen ajlan aw sul jasadan non ab jëm la rek laho xuwarum bu am aw nayi lañ han bu nañ nayi est ce xam nga ni jasad ak jism wuté nañ jasad wa ala kursiyyi jasad aw jëm la jasad foko fekk amul ruh lolu tax alquran ne wama ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at'ama wama kanu khalidin yenenti biñ fi nekké nekkuñu won ay jëm rek yoy manam jëm waxul gis mu ne jasad la ya'kuluna at'ama nga xamne duñu lek ñom moy amuñu duñu dund wa ki tamit nekkuñu won di dund wa ñu fa qalu ñu ne ko hadha ilahukum ki moy seen yalla wa ilahu musa moy yalla musa fana siya dafa dem no do ko fi faté bi mu def koor ko gis proba nek ni wa banu israël doxé wax wa vraiment buñu len tuddé subhana wa yalla wax na deug wa mune afala yarawna khana gisunu allah yarja ilayhim qawlan ne mom don lu won jokalante ñom wax wala yahdihim sabir wala yamliku te momul lahum ñe len dara aw lor wala nafa lu ca gënjari manam mom nekul won malik gis nga maliki wala yamliku lahum momul lor munul lor dara amul won lor amul won jari no wala yamliku wala yamliku lahum wa yamliku momul won amul ko won mom manam mom nekul won malik mom wa wa ki ci res mom benen misal bimu joxe tamit koku tamit da ngay gis mom amul